Book 2 35 35 35 في المطار Op het vliegveld Op het vliegveld من فضلك احجز لي رحلة طيران الى اثينا Ik wil graag een vlucht naar Athene boeken. Ik wil graag een vlucht naar Athene boeken. هل هذا طيران مباشر؟ Is dat een directe vlucht? Is dat een directe vlucht? من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. Een plaats bij het raam alstublieft. Niet rokers. Een plaats bij het raam, alstublieft. Niet rokers. Min fadlak. Uriid ta'kid al-hajz. Ik wil graag mijn reservering bevestigen. Ik wil graag mijn reservering bevestigen. Min fadlak. Uriid ilga' al-hajz. Ik wil graag mijn reservering annuleren. Ik wil graag mijn reservering annuleren. Min fadlak, uriid ta'dil al-hajz. Ik wil graag mijn reservering omboeken. Ik wil graag mijn reservering omboeken. Meta taqla al-ta'ira al-taliya ila Roma? Wanneer gaat het volgende toestel naar Rome? Wanneer gaat het volgende toestel naar Rome? هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ Zijn er nog twee plaatsen vrij? Zijn er nog twee plaatsen vrij? لا, ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Nee, we hebben nog maar één plaats vrij. Nee. Wij hebben nog maar één plaats vrij. Meta nahbot? Wanneer landen we? Wanneer landen we? Meta nasal? Wanneer zijn we er? Wanneer zijn we er? Meta yadhhab bas ila wust al medina? Wanneer rijdt er een bus naar het centrum van de stad? Wanneer rijdt er een bus naar het centrum van de stad? هل هذه حقيبتك? Is dat uw koffer? Is dat uw koffer? هل هذه شنطتك? Is dat uw tas? Is dat uw tas? هل هذه أمتعتك? Is dat uw bagage? Is dat uw bagage? كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ Hoeveel bagage mag ik meenemen? Hoeveel bagage mag ik meenemen? 20 kilo. 20 kilo. 20 kilo. كم؟ فقط 20 kilo? Wat? Maar 20 kilo? Wat? Maar 20 kilo? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.